تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحت الأنهار ويجعل لك قصورا دوين باب غورا دوين باب دديدان شروش فذي كي بيا دعوت كم دن وغمعات كي خا دعوة معات كي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك او مارا توي دا تبارك الذي بداغ تبارك الذي معنى سر بدل بي دلتا كي اوز بركات اخرويا چكم دن وغب ذكر كي گي بركات اخرويا بيا دعوين فس سچر زجر دي بل كذبو بساعتي او دعوين فس بيا تخويف تي خا تخويف تي پشپگو طريقو سرا پشپگو طريقو سرا با چكم دن تخويف ور كي دعوين وروس تو بيا پشپگو طريقو سرا بشارت ور كي مؤمنانو تا ترش پارتم آیات پوری چکم دن آغا بدا زیخا بیا بدا آغی نفس براعت تا معبودینو دا عابدانو نا چه من خودوی تا ندی ویلی چه دمگا عبادتو کئی دغا با دغا کی او بیا دا آغی نفس چکم دن نو بیا با تقویفی پا نلسم آیات کی دا آغی نوروز تو بیا دا بعضی اعتراضات چه پا دی باب کی وشو پا دی اول باب کی پا دی دویم باب کی بدا آغی جواباتی نو دغه رسالت باندې کوم اعتراض کړی دی په شلم آیات کې بداغي جواب کوم دغه بو کی بیا بداغي نه پس زجری په انکار د قیامت باندې دوی درې مقصد ا چې ان سلورم مقصد چې انکار د قیامت دی کوي هغه باندې بدوی دغه کی او بیا د هغه سره د دوی اعتراض او دغه جواب دی دغه نه ورسته د کافرانو عملونه دغه صحیح حیثیت چې دوی خو چې مونږ هم خامال کړی دی نو د هغه باندې بدجر ورکی او دغه دغه تخویف په ورکی او بیا با تخویف ورکی په ورځ د قیامت سره او په هغه کې به کوم دین په انکار د رسالت باندې به تخویف ورکی بیا بل هغه نه پس کوم د په انکار د قران باندې بیا تخویف په دیرشم آیات کې او د رسول گواہی می په قوم باندې دا غی نه ورسته په یو دیرشم کې تسلی د رسول تخا بیا په دو دیرشم کې جواب د سوال دی پدری دیرشم کې کوم دی او په دو دیرشم پدری دیرشم دواړو کې سلور دیرشم کې بیا په اخیری کې تخویف دی ها بل دغه طرف باندې بچلیږي او په اول کې ګوره اوس دغه دعوه ده او بیا زجر دی او بیا تخویف دی پشپګو طریقو سره ګوره ورته تبارک الذی برکت ورکون کې الله تعالی الذی غذات ان شاء اجعل لک خیرا دوی تعالی خزانی ول ناراضی او تا باغلی نشته دی نو الله وای ک چرته الله وغواړي ان شاء اجعل لک خیرا من ذلک که او غواړي نو او بغردی تعالی را بهتر ده دینا جنات باغونا تجری چې بیگی به من تحت الانهار پمین دای کی ولی ويجعل لك قصورا او او بغردی تعالی رب بنگلی قصورا نا مضبوط قلاگانی مضبوط بنگلی بدل الله تعالی در کی دا خو سگران خبرن دا الله تعالی تا تجری من تحت الانهار لاند دا غینا نهرونا بیگی ولی بیگی دغه دغه شان باغونه بدر کی دا په دنیا کی یا په آخرت کی یا په دنیا کی دا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرشتہ رااله ورته وی کته غوارن دا د مکی غونه برکت سره درشي دا به ها وټوله د سرو دروشي تا ته نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی نه دا آخرت کی غوارم پوښکان نه دنیا کی دی یا دا د په آخرت کی بدا بهتر درکی ها په آخرت کی او بهتر درکی و یجعل لک قصورا او او بغردی تعالی رب انگلی بل کذبوا بالساعه اوز دا برکات اخرویه دی کنه نو پا اخیرت پانه اوز پا داغا ورکی خط تخویف ورکی بل کذبو به ساعت زجر دی اول دی انکار کرده دا قیامت نکنه نو دا قیامت پا انکار باندی پا آغی پا تکذیب باندی چکم دی نسکی زجر ورکی بل کذبو به ساعت بلکه دوی دروغ جن کرده دی قیامت لرا و آت دناو منگ تیار کرده لی مناغ چاہتا کذب به ساعت چه دروغ جنو گنی قیامت لرا سعیرن اور بل کرده شوی اور بل کرده شوی اغیی تبی اللہ وی دور داخل کم دا یو تخویف خواه دویم تخویف اذا رأتهم کلچی اوینی دا اور و هم دی خلق لرا من مکان بعید دلر زائنا نسمعو لها تغیزا و زفیرا اوری بدوی لها دی جهنم لرا دی اور لرا تغیزا غرمبار و زفیرا او هنار دا اور با چکم دی غرمبی کی خواه ورا دی اور که ناشنا دی اور کی روح تخا ابن قیم رحمه الله وی زاد المعاد کی دا جهنم پا اور کی روح تخا لیدل وم کولی شراعت هم دا اور با لیدل کی خواه او دغه کوم دنو تغیزا غلمبار بکای خا و زفیر او هنار اسویلی بکای ور دغه راضی بنا خبر اورته دی کنه دغه شانتی اوازونه کوم دنو عبد الله رنه شروع کی سمعوا لها تغیزا و زفیرا نو فدی کی نور زجرونه شد دا نور تخویفات چو سمع اذارتهم من مکان بعید بل سمعوا لها تغیزا بل زفیرا و اذا القوا منها مکانا ضيقا او کلچ اوغردو لشیدا مشرکان منها فیها پر جهنم کی مکانن ضیقن پا غذای تنگ کی او ټول جهنم بتنگ تن خال لا با تنگ کڑی دے غلطو یوم نقول لجهنم حلم تلاتی وتقول هل من مزید اللہ و تپوز کی ڈک سی وے بنا نور نشتا سو پوچھ کنا دمرا کاٹتے خال لا بی راتن کی پرے خال کو باندھ دے چ راتن کی ندی بہو گور زول شی مکانن ضیقن تا مکان تن کی دای بل تقویف شو مقرنینا پدا سے حال کی یو بل پوری و پی وقت تڑنی شیوی دا خلق دا جهنم نیان بلا که ازاد ازاد نی خطی جهنم که با یو قابل خوازی دا با یو بل پوری پی وقت تڑنی شیوی جخ جخ با تڑنی شیوی خواه التبراشی بل صورت که چه دوی که با سیخان چکم دن اغا با تیر شیوی خواه نا سیخان با دا سیوی چه مطلب دلان دن پا خلی بانه با تیسی خود یغا پا بل که و تیدا که طریقه سر بلا خلق تڑنی شیوی مقرنینا دعو هنالک سبورا رابلی با دوی دغا دای که سبورا حلاکت لرا وای مرگ راشا وای حلاکت راشا چه مونگ تباشو چه مرشو چه خاتن سردی نخلاص شو دا وازون با جهنم که شوری خواه جهنم که با یولوش شوری سوک با پک خبر ناو ری کنه لا اسمعون فیها مقی تیر چو کنه لا اسمعون حسیسا ها نو آغای با علتا پا جهنم که چکم دم نخلق وی آغای با موازون ناو ری خواه اولی علتا که با شوری دا خلق با خفلق پلی چگه وی خواه زان زانتا وی مرگ راشا تبا شما حلاک شما دا چگه با وی خواه لا تدعو اليوم دا اللار طرف نبورتا ویلی شی مرا بلینن رضی صبورا واحدا حلاکت یو ودعو صبورا کثیرا را بلی تبا حلاکتون و تبایان دیر حلاکتون دان ترا بلی نیشتر مرگ مر شوی ری مرگ ختم شوی ری وستاسو نمڑ کی گئی خواه لا ودعو صبورا کثیرا یعنی اسباب دا مرگ خوب جهنم که دیر دیاد تی خو مرگ بکی نیشتر بیا مرگ نرازی خواه اس داش پگ دغا تکلیفات ورکل داغی په بدل کې اوس مؤمنانو ته بشارت ورکې ښا قل ورته وایا اذالک خیرن اداغه آیا دغه تیر چې شو داخده دا به تر لري دا چې جهنم دی او ځا تنگ ځای دی او جهنم د اورغه اوازونه دی او غلمبار دی داخده ام جنت الخلد التی یا جنت د همیشوالی چې غنه پنا کیږي وعد المتقون وعده کړی شوی داغه د متقینو سره هغه خده کدا خده اوس وایا کنه دا خده کنن دا خکاره ری جنت الخلد دا یو بشارت شو اللتی وعد المتقون دا بل بشارت شو کانت لهم جزاء دی دار دی متقیان دا پار بدلا دوی دا عمال دا و مسیرن او دی دوی دا پار زاید گرده دو و پسیر دوی دی طرف تر دا سلور دا شو قتل بشارتون شو لهم فی هما یشاؤون دوی دا پار پدی جنت کی حقا سدی یشاؤون چی سیخ وخی خوا چی سیخ وخی دا پکی نیست دا پکی نشتا ده نا هر یو شی پکشتا ده فیها ما یشاؤن ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چه صد نفس غاری اغا با ملاویگی خالدینا بل سچه ده خالدینا دی با همیشه پدی جنت کی جنت خلا همیشوالی ده خدا تنی چه دیتی سوکو باسی و اینا نو باسل نشتا ده همیشه بدوی پدی جنت کی ویخا کانا علا ربک وعدا مسئولا ددا علا ربک پرفستا بانی وعدا مسئولا وعدا غختلشوی وعدا کنه دی مؤمنان به غخته کنه په دنیا کې ویل بنا اللهم اجرنی من النار یا الله ز پناه غواړم د اور نه او دا به نه ویل چې یا الله ما ته جنت راکې ها دا دعاګان به کولی کنه په دنیا کې دا غختلشوی وعده د هغه ته ملاویږي ښا اوس بیا تخویف ته مشرکان فی البرکت تا چه پی برکت که شرک کهی ده بلشان برکت گواری و یوم یحشرهم ما یعبدون من دون الله پا آغا ورد بانی چرا جمع بکو منگدوی لرا و ما یعبدون آغا سوکی عبادت که من دون الله غیر ده اللہ تعالینا نو فیقولو اللہ بورت ہوئی او دا براعت ته ده معبودین ده عابدانونا اللہ باقی تو ہوئی اانتم ادللتم عبادی ها اولائی آیا تاسو گمرا کریو بندگان زما چه دادی زما دغ بندگان تاسو گمرا کریو ام هم ضلوا السبيل یا دوی پخپل گمرا شیو دلارینا دوی پخپل گمرا شیو که تاسو گمرا کریو وای کنا دی معبودان خدا معبودان سوکتی دا نیکان بندگان دی اللہ تعالی ها دا غدی انبیاء علیهم السلام دی اولیاء دی چی دوی با اللہ سر شریفول اغا یادی خواه قال و اغی بورتو وی سبحانک پاکی دا اللہ تعالی را اغی جواب پر ترقی سر ورکی یا اللہ من با بل سوک سنگ شرک تر او بلو من با پخپلم واحدین و پخپلم ستا توحید بیانولو پخپلم ستا توحید قیده لرلا نو بل سوک با سبحانک پاکی دا تعالی را زمان قیده خدا دا ما کانا یم بغی لنا نری جایز من لرا ان نتخذ من دونک من اولیاء که اونی سو منگا غیر ستانا من اولیاء سوک دوستان دا گٹ ورکا ان کی دا مدد کا ان کی برکت ورکا ان کی ها نو دوی ولی بیا گمراه شیو ولکن متاتهم لیکن تا گتا ور کتان مزی ور کڑی دویتا و آبا اهم پلاران دویتا حتا نسو ذکر حتا چهیر کدی قران لرا پدی گمراه شنو دیدا مست مستو پوش کنا مزی وی چرچی وی شراب و کباب و پاگه که مست پراتون و بس قرآن پری خوده ها اللہ داور تطاور کرده اونو ده دنیا پا اتباع مانه گمراه شویده اخیرت ایر کرده قیامت ایر کرده قرآن ایر کرده و کانو قومم بورا او دا یو قوم حلاک دا پخپل حلاک قوم ده دا مونر حلاک کرده ده پخپل دان تبا کرده اوس بوتا اللہ وی فیقول اللہ لهم اللہ بورتا وی خواست پا دویتا وی چا وی پلا گوائیو کلا کنا دا گوائیو کلا اللہ تا معلوم وا ولیکن صرف اگا دیبانی گوائی کولا تی دیبانی خجت تمام شین اوس بورتا اللہ وی پیسل دا فقد کذبوکم نو یقینا دروغ جن کاغوی تاسو لرا اغوی تاسو لرا تاسو تاغوی نسبت دروغو کو اغوی تاسو وی چی دا خو منگا تاسو خواغی تا نسبتون کول چی دا منگ تا فلانی ویدو چی زمان چی کم دنو دا کوی زمان غواری دا خو تاسو باغی تا نسبتون کول اغوی تاسو دا خبر تا دروغو وی چی نا منگ ورطا ندی وید منگ ندی ویدی فقد کد زبو کم بی ما تقولون پاغ دروغ چی تاسو بویل او ترل بم پدی دوستان دا اللہ پوری نو فما تستطیعونا نو تاسو طاقت نداری صرفن دا عرول دا عذاب دا ذاننا ولا نصرن او ند مدد دا بلچانا پا مقابل دا اللہ کی ومن یظلم منکم نزقه عذابا کبیرا اغا چاچی ظلم کرده تاسونا یظلم مزاری دا خبمان دا ماضی سرده اغا چاچی ظلم کرده تاسونا نزقه نو اوبسا کومنگ غطا عذابا کبیرا عذاب لوی لوی عذاب بمنگ غطا ورکون دای ورته تخویفات او زواجر ورکه په انکار د قیامت او د قران باندې اوس داغې نه پس چې دوی پر رسالت باندې کوم اعتراض کړو چې ګوره دې خو خوراک کوي او دې په بازارونو کې ګرځي نو الله وایي دوی تاریخ نه کتل تاریخ ته وګوري مخکې رسولان تیر شوی دي کنه نه تیر شوی دوی قوم منی چې او موسی علیه السلام د الله رسول ابراهیم علیه السلام د الله رسول هغه خوراک کولو کینه کولو هغه په بازارونو کې ګرځیدل کنه ګرځیدل دا چې خو غیم ګرځیدل و ما ارسلنا قبلک من المرسلین او نذر لیگلی ما مخکستان رسولان الا انهم لك مگر دا خبر و انهم چې دا رسولان لا یاکلون الطعام خامخا خورلو به خوراک لرا و يمشون فی الاسواق او گردیدل به بازارونو کې دا خو باغیم کول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اس رسول ته تسلی ورکې ښا چې بیا دا خلک اعتراضات لیکي الله وی بل دا وجعلنا بعضكم او ګرځولې مې دي بعض استاسنه لبعض بعض نور ته فتنه امتحان بس امتحان کړی مې دي تم چې کوم دین رسول الله علیه ګره خوراک کې دوی مې دربانې معتزلین کل بس دا امتحان دې تم امتحان کې دوی مې امتحان کې اتصبرون آیا تاسو صبر کوي وکانا ربک بصیرا دې تاسو صبر کوي کې نه کوي یعنی صبر کوي اصبروا استفهام تقریری دی وکانا ربک بصیرا او دې رب تعالیدون کې رب تعالیدون کې دی اس بل زجر پا انکار دا قیامت پاندی وقال الذین لا يرجون لقاءنا انکار دا قیامت کی وقال الذین لا يرجون لقاءنا او ویا کسان لا يرجون چو امید نلری لقاءنا دا ملاقات زمونگا دا قیامت لولا انزل علینا الملائکتو اغیوی مونگا رسول نمانو مونتا دی فرشتی راشی را تجو وجد دا اللہ رسول دی دا سی فرشتی دی مونتا مراشی لکا دتا چرازی کنا دا دا غما صلاح دی مونتا دی فزاری اولی راولی خو مونتا دی برای راست راولی کنا برای راست را ترازی کنا دا فرشتی یا دی مونگا رب وینو چه رب مونتا اوی چاو دا مادر لگلی لدی اومنی ایا رب چې کوم در مونږ ته وایي چې بس دا د محکمات دي لولا انزل علينا الملائکه ولنا نازلیږي په مونږ باندې فرشته لکه په دته نازلیږي او نا دا الته راغلو کنه سوره اعراف لولا اوتی مثل ما اوتی رسول الله پوه شو کنه ولې مونږ ته داسې نه راکیږي لکه څنګه چې دیت ورکړی شي لولا اوتی مثل ما اوتی موسی لولا انزل علينا الملائکه او نرى ربنا یا دی وینو مونږ رب خپل مخامخ ته مونږ رب وینو هغه مونږ سره خبرې وکي دا زما رسول دے نمون بیو منیو اللہ وی اوہو لقد استکبرو فی انفسهم پتاکیک سرا استکبرو دوی لویو کلفی انفسهم پا زانو نخپلو کی زانو تاوی دیر غشق کارا شو دیر لوی ور تا زان غشق کارا شو خوا چه دے سوئی چه ما تا دی پرشتی راشی تا دمرا لوی سرے چوٹی مو و بڑی بات کنا وڑا خلدا و غٹ خبری پکے پوچو کنا خریتا گورا و پسارا سپیتا گورا خلق ہوئی لقد استکبرو فی انفسهم یقینن دوی زان لویو گنو پزانو نخپلو کی زان ورطا غٹ کارا شو و آتو عطوان کبیرا او کسر کشیو کا پسر کشی لوی سرا چه فرشتی دی منگ تراجی دای زان لویو گنو او پدغه کی چکم دے او نرا ربنا تی وی تی مونږ دے رب وینو دای ډیر لوی سرکشی وکړه دای سرکشی دا یوم يرون الملائکۃ الله ای په فرشتو وی دو که خیر کو نشته ری فرشتي چې دوی وی په اورګ باندې باندې ډیر وای چې مونږ نه وی لیدل خبا وا فرشتي د عذاب په اورګ لیدل کیږي یوم يرون الملائکۃ په اورګ باندې چې او به وی دوی ملائکو لرا لا بشرا نشته دې ری یوم یذن په دغه اورګ کې للمجرمین مجرمانو تا و یقولون او وای بلا مجرم حجرًا محجورًا حجرًا پنائی وار مونگا محجورًا پا پنائی سرا مونگ لپنائی را کئی دی عذابنا مونگ پنا کئی دی عذابنا حجرًا محجورًا یو مانا دارا دیو مانا دارا و یقولون وای بدا فرشتی حجرًا محجورًا بند کرے شوی تاسو پا بندول سرا دا هر کسم مددنا مدد درنا بند دی خطاس تنن مدد نرازی نن مددون مغواری دیوی ولی با مونگا دا خبری کو زمون خو اعمال دی مونگا خون دا تخخ کارون کری دی پولنم جوڑ کری دی خلکو تا بمغنم بارکول انجیوگانم وی دا خبری ما بروی اللہ وی وقدمنا الى ما عملو من عمل فجعلناه هبا ام منصورا او قدمنا اوران دی بچ مونگا الى ما عملو اغا تا چی دوی عمل کرده من عمل دکم عملنا فجعلناه نو بگردو عمل دوی هبا ام منصورا اغا دور خورا اغا با دور خورا بای خواه در دوری سفایده بی دوری سکوله شی نشی کوله در دوی عملون مثال با در دوری بی خواه ایسون نشتره چه خواله ورشی ایس پایده نور که خواه اصحاب الجنتی پا مقابل که مسلمانان سا بشارت مومنانو تا اصحاب الجنتی خواهون دانده جنت یوم اینزین پدا ورس که خیرون مستقرون بهتر دی پزایدو بزاید او سیدو بهتر دی در جهات در زاید او سیدو نا در دوی دو سیدو دای بڑیر بهتری و اخسن و مقیلا او بهتر دی در خیست دی دوی زاید آرام مقیلا زاید قیلولی خواه زاید قیلولی خو علت پا جانت که خوب نیشت دی کنا خو البته زاید آسی دی سب وای بز خوب زاید خواه بلت نیشت دی خو تالا پا که خوب نرازی آرام آرامی کنا و یوم تشقق و سماع بالغمام داو پا کم ورز کی داو پا قیامت کی خواه و یوم تشقق و سماعو پا آغا ورز بانه چه او بچویگی اسمان بلغمام پا وریز سرا پا وریز سرا وریز با فراشی و بیا با یو کرشی اسمان با سشی او بچوی خواه یو داده یوم آنه داده یوم آنه داده و یوم تشقق و سماعو بلغمام پا آغا ورز بانه چه او بچوی اسمان بلغمام پا وریز سرا یعنی ده وریز پشان بشی تکلی تکلی بشی داست دریم آنه داده چه غمام چکم ده ده یو قسم فرشتی ده یو جماعت ده فرشتو ده پا آغا ورز بانه چه او بچوی گی ده اسمان بلغمام پا آغا غمام فرشتو بانه فرشتی ده او چه دریم ده صفت ده اللہ تعالی ده پسورت بقره که منگویل و حالیان زرونا الا یاتی اوم الله فی ظلال بن الغمام التا مویده و پا آغا ورز بانه چه او بچوی گی ده اسمان بلغمام پا یعنی اللہ به او چه و نزر الملائکت و تنزیلا او پا آغا ورز بانه چه نازل بکلشی ملائکی تنزیلا پا پورا نازلو لسرا فرشتی برا کودشی نو چرا کودشی سنگا چل بای دوی وی زمان با فکم دا اقبل خدایان سفر شفاعتو کی اللہ وی الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشایی پا دغا ورس کی رشتیا بادشایی دچا دا للرحمن غد رحمان دا وکان یوم على الكافرین عسیرا اوی با دغا ورس پا کافرانو بانے عسیرن دغا سختا سختا ورس بای پا دغا ورس باندے پا مومن بانے با اسان مومن بانے خوبا دا سیدہ کدر فرض منز وقتو او پا کافر بانے با دغا ورس جیر سختی خواه سخت به یوره ده حالت پسنگی بعضی احوال بیانی خواه و یوم یعض الظالم پا آغا ورد بانی چک چکونه بلگی ظالم علا یدیه پا دوارو لاسونو خپلو باندی پا دوارو لاسونو بانی با چکونه لگی خواه اولی تا اصطفان غمجن ده کنه دامی سکری دی یا یعض الظالم علا یدیه ده لیوانه شوه ده لکه ده لیوانو پا زان چکونه لگی خواه سوی یقول و یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا کاش که ما نیوله وی مع الرسول پا ملگرتیا در رسول که پا اتباع در رسول که لارا کاش که ما در رسول اتباع کرده وی اوهو دامی سکری دی تبا شم برباد شم بیا و یا وی لتا ها یفسوس تمال را لیتنی لم اتخذ پلانا خلیلا کاش که ما نیوله فلانه ملگره او هو اغا پلانی سره مل ګرتیا نه وی اغا براتوی چې مزه ها اغا براتوی چې رسول تبا مکوا اغا بوتلم سنه ماتا اغا چې کوم دن راتوی چې اوټونو تو درېګا دا میکاش کې ملګری نه ویلی ولې دغه ملګرتیا نه چې کوم دن برات کړوي دی لیډر پسې نه روان ښه دی پاتای ته نه ورغله دا چې په قیامت کې بډی رچغي ښه دا خلک بچغي وای چې کاش کې ما دا کار نه وکړي ما دا کار نه وکړي او د غسین نومم نالي خلم اتقز فلانن خلیل په نوم دی وای تند رولګي اغه فلانه می بس ملګری نه ویني ولې دغه خنجر پوښ کنه دغه گمراه کړم لقد اضلنی عن الذکر یقینا ز گمراه کما عن الذکر د قران نه د توحید نه دا ټول ته ذکر ویل کیږي زی د قران نه چې کوم دنه گمراه کړم خان بعد از جاءنی پس تاغنا چراغل و ماتا وکان الشیطان للانسان خذولا اللہ وید شیطان للانسان انسان لرا خذولا شرمون کے نو دے خود شیطان پس روانو اگا انسی شیطانو که جنی شیطانو ہر یو پس چوو خود شیطان خود که انسی او که جنی کار دار دے انسان شرمی نو اگا او شرمولو شرم تیور برابر کو اوز دے چکم دنو چگی وی وقال الرسول یا ربی پدغ وردبان اس رسول چکم دن اگا گوائی کی وقال الرسول اوبوائی رسول یا ربی اے رب زمان ان قومی یقینا قوم زمان تیر اتخذو هذا القرآن محجورا نیولے او دی قرآن لر محجورا متروکا پریخے دا قرآن پریخے وخا دا زمان دی قوم چکم دن دا قرآن پریخے و دا برسول گوائیو کی پا قیامت کی پا قبل قوم قریش باندی خا ان قومی ذکر چی اغیر لدلی دی کم دا نور خون دل دلی دا نور فا علم داخل دا اللہ علم تا مفوس کی پا دا غصو با گوائیو کی یا اللہ دی قرآن پریخے و متروکن بلا عقیده پا پریخے و عمل پا پریخے و فیصلی پا نکولی خا فیصلی پا نکولی پاکستانیانو قرآن محجوراً پریخے لخا متروکن بے فائدی او بے فیصلو دا قانون کتاب وی نلخا قانون نده وی دا خو پارلیمنٹ نده پاس کرے دا چه کمدن دا قانون کتاب چه کمدن آغا خوی دا غد آین پاکستان ده دا دا کتاب ده تلاوت کتاب ده دا قسمونو کتاب ده خا ناشنا خبر وی پارلیمنٹ که دا سی پریک دی خا چرا واقلی حل پوچه تایی قسم وی په مزماده په دې کتاب قسمی چې دا په فیصله په دې کتاب کوم اخو غبل پلار پروتي آئین پروتي قسم په دې قران خو دې قسمونو کتاب داري او فیصله په هغه کتاب باندې وای کوم ها دا محجورن متروکن دا دې قران پرې خره دا سه پرې خوده او یا دا رسول په دنیا کې وقال الرسول په دنیا کې رسول ویلو په مکه کې نبی صلی الله علیه وسلم دا شکایت کړو وکذالک جعلنا لكل نبی اس تسلی ورکې رسول تخا تسلی ورکای رسول تکما جعلنا لک یا محمد اعداء من قومک لک څنګه چې متال ر دشمنان د خپل قوم نګردول دي ستا په قوم کې دشمنان می پیدا کړی دي نو کذالک جعلنا لكل نبی دغه رنگ می ګردول یو د پاره د هر نبی عدو و دشمن من المجرمین د مجرمانو نا هر یو نبی ته په مجرمانو کې یو دشمن پیدا کړو هغه به مخالفت کولو هغه بر دغه دعوت مخالفت کولو وکفا بربک هادیا و نصیرا او کافی درفتا دبا زائد را وکفا بربک کافی درفتا هادیا هدایت کو انکه و نصیرا و مدد کو انکه خپکی گما رب کی رچاته هدایت کی یغی ته هدایت کیگی او رب بستا مدد کی مخپکی گا وقال الذين كفروا دی بل اعتراض وکھا قران بانی وقال الذين كفروا و ایاک سان کافران دی لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة ولن نازلی گی دا قرآن فدبان جملة واحدا واحدة فیربانی فیوزل دا قرآن کل نازل شکن فیوزل لن نازلی گی لکه تورات و انجیل چه نازل شیو دی دا اعتراض کی دا بل زجر دی اس جواب ورکی خواه او دا دی لگ لگ نازلی دو حکمتون بیانه اللہ وی دا ما دا سنن نازل کرے کذالک نزلناہو نجمن نجمن کذالک دارنگی میں لگ لگ نازل کرے دی ولی لنثبت به فؤادک جر پارا چی مضبوط کو منگا به پدی قرآن سر فؤادک از رستا چی لگ لگ نازلی کی نستاز رلو چی مضبوطی کی دوی اعتراضو نہ کئی نو داغی پا مقابل کی چی کم دے تا تا جوابو نہ رازی نستاز رلو مضبوطی کی په یو ځل باندې کې نازل شنو قران بوج ډیر زیات دی برداشت پنه کړی شي دا ځړ دی په دې لګ لګ باندې مضبوطی کی کنه چې لګ لګ خوري او لګ لګ اخلي نو په دې سره به مضبوط شي ورتلنا هو ترتیلا او وضاحت کړی دی موږ په دې قران سره ترتیلن په پوره وضاحت سره یو دای چې لګ لګ راځي نو پوره پوره وضاحت ته هرې مسلې څخه کم نه واکې بل ولا ياتونك بمثل او نرا دي دوی تا ته بمثلن په یو اعتراض سره مثلا مراد لکه اعتراض دی ها الا جئناك بالحق مگر مونږ راتل کو تا بالحق په جواب صحیح سرا په جواب حق سرا دای اعتراض کی ورا چلګ لگ نازلی کی نو دوی اعتراض کی نو بل اورب داغي جواب راشي نو ذات په طریقه طریقه کوم د نو غلګ لگ زک نازلی کی دای بل فائدہ شوا وا احسن تفسیرا او خ تفسیر خ وضاحت کوم کی دا قران خ وضاحت کوم کی دا لگ لگ چ نازلی کی نو خ وضاحت کی خ بیان کوم د نو غ کی خا اس ور طبیعت تخویف ور کی دای خو اعتراض کی ور دی اعتراض جواب بدی قیامت کی ہوئی نی الذین یحشرون علی وجوههم الی جهنم دا کسان یحشرون چ جمع کولے بشی علی وجوههم پمکو نخپلو بان الی جهنم جهنم تا تا قیامت کی بدری قسم خلقی یو قسم بسوار را روانی بل قسم بپیدلی بل قسم بپمخون را روانی کا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفوز کہ یا رسول اللہ فمخبان بخلق سنگ دی وی ہا ذات کیا پخپو روان کری دی اگر بھی فمخ روان کی کنا فمخبان بدے روانی خا سر لان دی اخپی باند دی بزی خا یحشرون علی وجوہم الی جہنم اولائک شر مکانا دا کسان بدترین دی بد دی پہ اعتبار دو مرتبی او دا حال سرا و اضل سبیلا او گمراہ دی پہ اعتبار دلار سرا کہ پہ قرآن اعتراضات کئی دا گمراہ دی پہ اعتبار دلار سرا دو اخیرت کی مکان بدتر او پہ دنیا کی لار بدتر چہ پہ بدلار دین و بد زائت برسی گئی چہ پہ بدلار دی بد زائت برسی گئی و اضل سبیلا گمراہ دی پہ اعتبار دلار سرا دا دویم باب چکم دینا ختم شو پہ دویم باب کی اول چکم دینا دعوت صورت بیارا تکرار شو بیا داغین پس چکم دینا زجر و شپک تقویفات شپک بشارتونا بیا داغین پس چکم دینا داغوا تسلی و رسول تا او داغین و رستو چکم دینا بیا جواب دیو سوال بیا داغین و رستو د دوی انکار او د رسالت نه یو غټه دعوت شو به چکم دنو هغه کولا او دا غي شو به جواب بیا پک د قیامت په احوال سره تخویف وکا د قیامت په احوال سره تخویف او بیا د دوی دغه اعتراض وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران یو ځل باندې جراشی کنه او په دې منس کې تسلی و رسول تا او بیا دا غي سلور جوابونه چې دا لولا نزل عليه القران كذلك لنثبت به فؤادك ورتل الله ترتيلا ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق وا سنا تفسیر اثرور جوابونی اوکل او بیا فاخر کی تقوی فرق والذین یخسرون علی وجوه استغفر الله.